U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Tako mi neba punog sazvježđa. I dana obećanoga. I svjedoka i posvjedočenih. Prokleti neka su rovova gospodari. Koji su ih vatrom i gorivom napunili. Kad su okolo nje sjedili. I svjedoci bili svemu što su vjernicima činili. Nisu im se zbog drugog svetili, doli zbog toga što su u Allaha silnoga i hvaljenoga vjerovali. Onoga kome pripada vlast i nebesa i zemlje. Allah je svjedok stvari svake. Zbilja one koji vjernike i vjernice budu mučili, pa se ne budu pokajali, patnja u džehennemu i prženje u vatri njih će čekati. A zbilja onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, njima pripadaju bašće džennetske, kroz koje teku rijeke. A to velika pobjeda bit će. Odmazda tvoga gospodara bit će užasna, zbilja. On doista iz ništa stvara i potom stvaranje obnavlja. I on prašta i voli svoja stvorenja. Gospodar prijestolja, veličanstveni, šta mu je volja, on čini. Da li ti je došla vijest o vojskama? O faraonu i Semudu. Ali oni koji ne vjeruju, oni stalno poriču. Wallahu min warah. Allah njih u cijelosti motri. A ovo je Kur'an veličanstveni. Na pomno čuvanoj ploči.